ci ndak suñu benn mbokk alpula la woon, waaye daal musul ñëw Dakar. Fuute rek la mosul nekk, laa wax nii. Léegi moom gaay mu dégg nag liñ doon wax si affaire bëre yi ñu nekk daal bëre moom. Benn match ngay def gaan nga gagné sa ay 30 millions ak lu teg. Waaye ne lan 30 millions ci benn match? Ñu ne ko waaw loolu de moo am. Waaji nag mu ne moom gaan foo jaar day bëre, laa la wax nii. Léegi waaji nag mu ñëw biir Dakar. Dem si kii bi rek NG bi gaan. Après bi mu waxee rekkatam léegi gaay ne ko non moom kay amul problème, mën nañ la trouver benn kii benn match. Léegi gaay ñëw gaay ñu koy proposé ay kii ay combattant. Ñu ne kay ñoom Tyson, mu ne yu saay man Tyson xam naa boxeur bi, kon barikat moom xawma nu mu war a mel. Ñu wax ko ay bombardier yëpp, mu ne yu saay man bombardier saay na jaar fii ma jaar fële. Ñu ne ko Boy Bambara. Saay moom dëgg yaan xamul, mu dégg boy bi rek mu yaakaar ne boy bu ndaw la, mu ne voilà Boy Bambara dëgg yaan kooku laa bëgg. Léegi waaji moom dëgg mu ñëw gaan ba jour bëre bi ñëw langal ka. Mais saay ni muy toogee noonu gaan si digga géew bi di kii yooyu rek jéggi saa rek mu gis gaan Boy Bambara rek saay ne ak ndaala tey moom du sama bés moom, tey moom nar naa mitti. Léegi waaji ñu toog na gaan si digga géew bi. Mu ne xaaral rek man waaji gannaaw ba affaire bi gaan boo daanoo sax dañ lay fay sa xaalis bu may laal may ko. Waaji mu ñëw gaan arbitre bi siflegul sax mu daanoo, arbitre bi ne ka déet sa waay affaire moom teel na kat. Léegi ñu ne ka jugal moom ko ñaan xam nga ne yow defagula fi dara. Léegi waaji ñëw biñ taxawee ñoom ñaar gaan face à face, arbitre bi ne piip waaji bëgg a jonkan rek waaji poñe ko. Tànk yi gaa yi di lang si air bi rek waaji commencé dóoru jonn. Pim, tour gaay jaxase laa. Te nag loolu nag yëpp gaa mi ngi ko poñe gaa pour waaji bañ a laal suuf ndax combat bi bañ a jeex foofu. Waaji dóor jéeg saa waaji jéeg parce que rek dóor suuf pim nga gis waaji ndax saal pulaar bi gaa toog moom rek gaa si digga géew bi. Et saa yooyu gaa ndeysaan da ngay wéet nag laa la wax nii. Waaji toog gaa waxtaan ak xelam ni muy waxtaan waaji naa kundaan laa. Man de wala njaay rek ma tooñ ngan na maa ngi ponkaloob nit bi ñu naan kaan Boy Bambara naka lañ ko mën a owee boy. Waman fi mu toon nii di sax fala asmaan féete, man de bëgg naa jug de waaye xawma fala asmaan féete. Waaye jéegi saa nag gaañ jolee taat bi xëgi miñ bi ne àllaa ji amadou fii de bañ dasutu fi laa la wax nii.